بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنا عقيدة درس المزده 3 أساس كتاب لنا برشلة جانيديك مؤلفني حياة لارا وشنجة تيشلي مسألة لرحطة دا أبجانيديك إن شاء الله بكم 3 أساس كتاب لنا برشلة يمز مؤلف رحمه الله وزلالين كتاب لارنا بسم الله الرحمن الرحيم وتميه ربان vajuda rahimli Allohning nomi bilan boshlagan. Muallif rahimahulloh bu kitobni basmala bilan boshladi. Ya'ni bismillahir rohmanir rohim bilan boshladi. Kitoblarning boshida bo'ladimi yoki boshqa nimalarda bo'ladimi? Bismillahir rohmanir rohim bilan boshlashga Qur'oni Karimda va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan dalillar bor. Qur'on bo'lsa eng birinchi oyat bismillahir rohmanir rohim bilan boshlangan. Birinchi oyat Fatiha surasi boshlanishidan eng birinchi bismillah bilan boshlangan. Sunnat esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan. Shulardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam podshohlarga va boshqalarga maktub yo'llaganlarida boshiga basmalani yozganlar. Ya'ni bismillahir rohmanir rohimni boshlab, keyin boshqa so'zga o'tganlar. Shundan masalan Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu madan kelgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Herakliga bir maktub yo'llaganlar. Shu maktubning boshini bismillahir rohmanir rohim bilan boshlagan. Men Muhammadin rasulillah ila Herakla azimir rum salamun ala man ittaba'al huda deb boshlangan. Allohning payg'ambari Muhammaddan Rumning podshosi Herakliga maktub deb yo'llaganlar. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofir, mushrikka salom bermadilar. Salamun ala man ittaba'al huda, hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin dedilar. Demak, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlash Qur'oni Karimga ixtido qilib bo'lar ekan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashib bismillahir rohmanir rohim bilan ishlarni boshlaymiz yoki so'zlarni boshlaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam demak podshohlarga va boshqalarga birinchi o'sha yozganlarda birinchi bismillahir rohmanir rohimni yozganlar. Yoki alhamdulillah bilan boshlasa bo'lar ekan. Ya'ni birinchi bir odam gapirmoqchi bo'lsa yoki maktub yo'llamoqchi bo'lsa yoki bir ishlab boshlamoqchi bo'lsa alhamdulillah deb boshlasa ham bo'lar ekan. Ya'ni bismillah demadi, alhamdulillah deb boshlab ketdi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bunga dalil bormi? Dalil bor. Amr ibn Tagdibning hadislari Imom Buxoriyda kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, shu hadisda fahamidalloha thumma athna alayhi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa hamd va sano aytib, keyin gapni boshladilar. Demak, bismillah bilan boshlasa ham bo'ladi. Bismillah demasdan alhamdulillah deb boshlab ketsa ham gapni bo'lar ekan. Ema bismillah demadi-yu, deyilmaydi. Bo'laverar ekan. Yoki oyat bilan boshlasa ham bo'lar ekan. Dalil bormi? Dalil bor. Mudar qabilasidan kelgan bir jamoatning qissasi bor. Ular kambag'al odamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutba o'qidilarda, keyin mana shu xutbada ya ayyuhan nasu taqur robbakumul ladzi xalaqakum min nafsin wahida mana shu oyatni o'qidilar. Ey odamlar, sizlarni yaratgan Rabbinglardan taqvo qilinglar deb mana shu oyatni boshladilar. Bismillah boshladilarmi? Bismillah aytmadilar. Alhamdulillah aytmadilar. Oyat bilan boshladilar. Bo'lar ekan, bo'lar ekan. Biroq odam kelib turib oyatdan boshlab ketsa, mana u odam bismillah ham aytmadi yoki alhamdulillah ham aytmadi deb gapirmaslik kerak. Oyat bilan boshladimi? Allohning zikri bilan boshla. Oyatning oxirigacha o'qi. Keyin Hashr surasidagi valtamdur nafsum ma qaddamat lighat. Har bir nafs ertangi kunga nimani yuborgan bo'lsa, shuni qarasin. Nima amal qilgan, shunga qarasin deb degan shu oyatni o'qidilar. Roviy aytadilarki, shunda bir odam turib, o'zini dirnoridan sadaqa qildi, boshqasi dirhamidan sadaqa qildi dedilar. Bu hadisni Al-Mundir ibn Jarir otasi Al-Jarirdan rivoyat qilgan, Imom Muslimda kelgan. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, "Tariqut ta'assi bil Qur'oni al-iftitahu bil basmala wal-iqtisaru 'alayha." Qur'onga ergashish, Qur'ondan o'rnak olish yo'li bismillah bilan boshlash. Birinchi nima? Bismillah bilan boshlanadi. Shu bilan cheklanadi. Bismillah deydi, gapni boshlab ketadi. Ibn Kathir aytadilarki, "Va bismillahi laha baraka." Bismillahda barakot bor deydi. Kim bismillah bilan boshlasa, Alloh taolo unga barakot beradi. Shuning uchun dedilar, har bir amal bo'lsa, yo bir har bir so'zni gapirmoqchi bo'lsa, boshida bismillah bilan boshlaydigan bo'lsa, o'sha so'zga, o'sha amalga Alloh taolo barakot berar ekan. Musannif rahimahulloh bu so'zlarni, masalan, bir kitob boshlash kerak bo'lsa yoki bir gapirmoqchi bo'lsa, bu narsani o'sha boshlashda bismillah bilan boshlash sunnat deb aytgan. Demak, sunnat desak, mustahab desak farqi yo'q. يسن كتابتها في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الأفعال أي تدلر كي مكتوب يوكي كتاب لارنين باشدة بسم الله الرحمن الرحيم باشدة سنة تر ديدلر بنا سليمان عليه السلام شن دائق لغندر يعني مكتوب يون لغندر بالقيسكة بسم الله بلان باشدة xatni yuborganlar. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuqorida o'tdi, bismillah bilan boshlaganlar. Amallarni boshida ham bismillah esga olinadi. Bismillahir rohmanir rohim bilan yoki Allohning nomi bilan deb boshlab ketasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam askarlarning amirlariga shunday vasiyat qilgan. Vasiyat qilganda o'zing bilan birga bo'lgan, ya'ni qo'l ostidagi musulmonlarga, ya'ni yaxshi muomalada qilgin, taqvoli bo'lgan deb vasiyat qilganlar. Vasiyat qilgandan keyin ularga, ya'ni urushni, g'azotni bismillah bilan boshlanglar dedilar. Shunga farmon berdilar. Birinchi bismillahir rohmanir rohim deb nima qiladi? Otadi, boshqa nima qiladi? G'azotga kirishadi. Burayda roziyallohu anhudan kelgan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir amirni askarga tayinlamoqchi bo'lsalar yoki bir sariyaga amir tayinlamoqchi bo'lsalar, o'zlariga o'sha amirga xossadan vasiyat qilar ekanlar. Allohdan taqvo qilgin. Yana shunday o'zing bilan birga bo'lgan musulmonlarga yaxshi muomalada bo'lgan deb vasiyat qilar ekanlar. Keyin roviy aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "O'g'uzu bismillahi qatilu man kafara billah." Allohning nomi bilan g'azotni boshlanglar, ya'ni birinchi g'azot boshlashda bismillah deb boshlanglar deb. Keyin Allohga kofir bo'lganlar bilan urushinglar, jihad qilinglar dedilar. Hadisning davomi bor, Imom Muslim rivoyat qilgan. Bismillah deganda Alloh kalimasi, Alloh so'zi bu Alloh taologa atoqli ot. Allohdan o'zga bu nom bilan atalmaydi. Hech kimning nomi Allohdan o'zga, hech kimning nomi biron Alloh degan nom yo'q. Alloh deganda faqat Rabbimizni tushunamiz. Buning ma'nosi, ya'ni ma'lub, ya'ni ibodat qilinadigan zot, ibodat qilganda ham muhabbat bilan uni ulug'lab ibodat qiladi. Ibodat uchun ham muhabbat kerak, ham Alloh taoloni ulug'lash kerak. Ar-Rahman Alloh taoloning ismlaridan Allohga xos bo'lgan ism. Bundan o'zgaga aytilmaydi. Musaylimatul Kaddab, bu Kaddab deganda o'sha Musaylimatul Kaddab tushuniladi. Rahmanul Yamama deb aytgan. Yamamaning Rahmon. Alloh taolo uni abadiy yolg'onchilik bilan nima qildi? Tamg'a urib qo'ydi. Kaddob bo'ldi. Rahmonning ma'nosi, ya'ni keng rahmat bilan sifatlangan zot. Fa'lon, Rahmon, Rahman, Fa'lan ikkalasi bir vaznda arab lug'atida bu kenglikka va to'lalikka dalolat etadi. Ma'nosi shu. Ya'ni Alloh taolodan ajralmaydigan sifat. Alloh taoloning zoti sifati Rahmon va Alloh taoloning zotida bor sifat. Zoti sifati. Alloh taolodan hech ajralmaydigan sifat. Bu rahmat Alloh taoloning sifati. Alloh taolo Rahmon va hamda keng rahmat sohibi. Alloh taoloning rahmati g'azabidan oldindir. Bu sobit bo'lgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, Imom Buxoriyda va boshqa kitoblarda kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna rahmati g'alabat g'azabi" au sabaqat kelgan. Ya'ni mening rahmatim g'azabindan ustundir degan hadis kelgan. O'tgandir yoki rahmatim g'azabindan oldindadir degan hadis. Rahim undan maqsad yetuvchi rahmatli zot. Ya'ni o'zining rahmatini xohlagan bandalarga yetkazadi. Xohlamaganlarga yetkazmaydi. Bu Alloh taoloning fe'li sifati. Rahim fe'li sifati. Rahmon zot sifati. Alloh taolodan ajralmaydigan zotidagi lozim sifat. Rahim bo'lsa fe'li sifat. Bu keladi, xohlaganda rahm qiladi, xohlamaganda rahm qilmaydi. Boradi, keladigan sifat. Bu Alloh taologa hamesha mulozim bo'lgan sifat emas. Rahim bu fe'li sifat. Xohlaganini rahm qiladi, xohlaganini rahm qilmaydi. Bundan maqsad, demak, bu fe'li sifat. Alloh taoloning rahim sifati mutaaddi, ya'ni maxluqlarga o'timli sifat. mu'minlarga Alloh taoloni rahm qilishligi Alloh taolo qo'llab-quvvatlaydi degan ma'noda, nusrat beradi va barcha maxluqlarni rahm qiladi degan ma'noda hamma xalqlar Alloh taoloning mana shu sifati bilan bir-birlari bilan mehribonchilik qiladi, rahm qilishadi. Ona o'zining bolasiga mehribonchilik qilishligi ham mana shu sifatdan olingan. Bundan boshqa Alloh taoloning rahmatining asarlari bor, uning taqodo talablari bor. Rahmat bilan duo qilishlik, Alloh rahmat qilsin degan so'z bu juda ham ulug' duo. Muallif rahimahulloh bu yerda bismillahning o'ziga cheklanib qoldi. Ya'ni alhamdulillah bilan boshlamadi, faqat bismillahir rohmanir rohim dedi. Chunki bismillahning o'zi juda ham yetuk sano ekan. Bismillahning o'zi juda ham ulug' zikr ekan. Bundan keyin i'lam rahimakalloh dedi. I'lam degan so'z bu juda ham ahamiyatli bo'lganligi uchun doimo keltiriladi. Bundan keyingi ma'nolarni o'ylab ko'rgan degan ma'noda keltiriladi. Hafizul hakami shunaqa degan. Ya'ni senga hozir o'qib beriladigan narsalarni, senga aytiladigan diningning ishlarini tushunib olgan, yaxshilab aql qilgan degan. Chunki bu juda ham katta asl ekan. I'lam degan so'z bu sukunga mabni bo'lgan fe'l. I'lam deb aytiladi. Ya'ni bilgin degan so'z muallif bu yerda bilgin dedi. Bilim degan so'zdan olingan, ilm degan so'z. Ilm degan so'z nima? Voqelikka to'g'ri keladigan jazmiy fikrdagi narsa. Masalan, siz bir narsani hukm qildingiz. Mana bu narsa qora dedingiz yo oq dedingiz. Shuni jazman bildingiz. Shu narsa qora desangiz, borib turib shu narsaga qaralganda haqiqatda bu voqelikka to'g'ri kelyapti. Qoraligi ko'rindimi? Demak, bu voqelikka to'g'ri keldi. Mana shu ilm deydi. Bu odamlarning orasida ilm deb aytiladi. Siz xabar bergan narsa qora edi, borib ko'rdi, haqiqatda qora. Ma'lumot hosil bo'ldi. Muallif rahimahullohning so'zlari rahimakalloh bilgin, Alloh seni o'z rahmatiga olsin dedi. Ya'ni bu yerda ilm shunaqa mehribonlik asosida asoslangan. Ustoz bilan shogirdning orasida mana shunday marhamat, lutf, mehribonlik bo'lish kerak degan ma'noda. O'rganayotgan odamlarga rahmat qilish degan ma'nolarni o'z ichiga olgan. Chunki muallif rahimahulloh Alloh seni rahmat qilsin deb duo qildi. Ulamolar doimo o'zlaridan keyingilarga rivoyat qilib bersalar yoki rivoyat qilgan o'zingdan keyingi odamlarga yetkazgin demoqchi bo'lsalar, ijozat, hadisda ham ijozat so'rab birov kelsa, ularga mana shunday mana shu hadisni o'rgatishgan. Birinchi ularni o'qigan hadisi mana shu bo'ladi. Ar-rohimuna yarhamuhumur rahman. Rahim qiluvchilarni Rahmon Alloh rahim qiladi degan mana shu hadisni o'rgatishgan. Bu hadis ulamolarning nazdida ya'ni silsila bilan kelgan. Shogird ustozdan doimo aytadi, birinchi men ustozimdan rahimuna yarhamuhumur rahman. Rahim qiluvchilarni Rahmon Alloh taolo rahim qiladi degan mana shu hadisni olganman. Ijozatda ham yana shayxim birinchi hadis aytganda shu hadisni menga aytgan edilar deyishadi. Oxirigacha ya'ni shayxim mana shuni dedilar, shayxini ustozi ham xuddi shunday olgan, u ham xuddi shunday olgan. Shunday borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha yetkazishgan. Har bir shogird ustozdan mana shunday suratda olgan. Nima deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ar-rohimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Rahim qiluvchilarni Rahmon Alloh taolo rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, Alloh, ya'ni osmondagi zot sizlarga rahim qiladi degan hadisni o'qigan. Ustozdan olgan. Biz ham bir necha ustozlardan xuddi shunday olganmiz. Rahim qilsin degan so'zning ma'nosi, duoning ma'nosi nima? O'tgan gunohlaringni Alloh taolo kechirsin degan ma'no. Va kelajakda senga Alloh taolo tavfiq bersin, to'g'ri yo'lga solib qo'ysin, senga ismat, himoya bersin degan ma'no. Ammo rahmat bilan mag'firat bir joyda keladigan bo'lsa, mag'firat o'tgan zamonga aytiladi. Ya'ni o'tgan gunohlaringni Alloh taolo kechirsin degan ma'no. Va hamda kelajakda shu qilingan gunohlarning ziyonlaridan Alloh taolo seni sog'-salomat asrasin, ziyonlardan Alloh taolo seni himoya qilsin degan ma'noda. Shunga ko'ra rahimakalloh, ya'ni Alloh seni rahmat qilsin degan so'zning ichida, shuning ma'nosida, shuning zimnida mag'firat degan ma'no ham bor. Alloh taolo seni rahmat qilsin va gunohlaringni kechirsin degan ma'no ham bor. Bundan keyin yajibu dedi, vojibdir. Ya'ni bismillahir rohmanir rohimni aytib bilginki Alloh seni rahm qilsin, har bir musulmon erkak va ayolga vojibdir dedi. Ya'ni muallif rahimahulloh mana shu to'rtta masalani hukmini ifodalab aytib berdilar. bu vojib deb aytdilar. Shariatda bu vojib degan so'z, bu qilgan odam niyat bilan qiladigan bo'lsa savob oladi va hamda uni tark qilgan odam jazoga haqli bo'ladi degan ma'noda. Ya'ni bu niyat bilan qilishlik degan so'zni aytyapmiz, chunki niyat bilan inson bir amalni qilmasa, unda zimmasidagi majburiyat soqit bo'lmaydi. Bir ishni qiladi, lekin niyat qilmadi, soqit bo'ladimi? Soqit bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida Umar ibn Xattob rivoyat qilganlar, innamal a'malu binniyat, amallarning barchasi niyatlar bilan birgadir. Shu bilan qabul bo'ladi, shu bilan sahih bo'ladi. Niyat bo'lmasa sahih bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Ya'ni buni tark qilgan odam, vojib amalni tark qilgan odam azobga haqli bo'ladi. Chunki vojib amalni tark etishlik bu ahli sunna va jamoatning nazdida nima bo'ladi? Alloh taoloning ixtiyorining ostida. Kim vojib amalni tark qiladigan bo'lsa, Allohning ixtiyorida. Agar xohlasa, tark qilganligi uchun azoblaydi, xohlasa kechirib yuboradi. Bu yerda haqlidir degan so'z. Haqlidir, ham haqli, ham jazoyam turibdi-da. Chunki Alloh taolo vojibni tark qilgan odamga, vojibni tark qilgan odam azobga haqli bo'lib turibdi-da. Va'id bor. Ammo bu Alloh taoloning ixtiyorida. Azob bu haqiqatda bor, bu Alloh taoloning ixtiyorining ostida. Ammo bundan boshqa katta shirk bo'lsa, kichik shirk bo'lsa, shirk keltirib qo'ygan bo'lsa, na'udubillah, katta shirk bo'ladimi, kichkin shirk bo'ladimi? Albatta tavba qilish kerak bo'ladi. Hamma gunoh va Alloh taoloning mashiatining ostida. Faqat shirk. Tavba qilmasa inson kechirilmaydi Alloh taoloning. Chunki Alloh taolo aytadi: "Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi." Alloh shirk keltirilishini kechirmaydi deyapti. Aytmadi bu katta shirk, kichik shirk deb. Lekin musannif rahimahulloh bu yerda yajib degan, vojibdir degan so'zdan maqsadlari istilohiy, yuqorida aytgan, ya'ni qilgan odam savob oladi, qilmagan odam jazoga haqli bo'ladi degan ma'noni ko'zlamadilar. Bu to'rtta masala bunaqa masala emas, balki bu rukun asoslar bular. Buni tark qilgan odam dinida, diniy ishlarda tark qilgan inson ma'zur bo'lmaydi. Men bilmanman desa, uzri qabul bo'lmaydi. Masalan, Alloh taolodan o'zga haq ma'bud yo'q kalimasi, la ilaha illalloh, buni bilish, Muhammadur rasululloh, buni bilish, namoz, bundan keyin namoz farzlari, unga tegishli bo'lgan tahorat shartlari, namoz rukunlari, vojibotlari, namozni botil qiladigan amallar va bunga tegishli bo'lgan sajdai sahv bo'ladi, boshqa amallar, zakot, kimni masalan moli nisobga yetadi, bundan keyin shartlar, ro'zaga tegishli masalalar, shuningdek hajga bormoqchi bo'lgan inson hajga tegishli bo'lgan masalalarni albatta shartlarini, vojiblarini o'rganishligi kerak. Dinida kerakli bo'lgan narsalarni o'rganishligi vojibdir. Ayollarga qo'shimcha narsalar bor. Ayollar albatta hayz nifozni o'rganish kerak. Masalan, hayzi fajr namozidan, bomdod namozidan oldin kecha soat 2 da yoki 3 da to'xtaydigan bo'lsa, albatta bu shomni ham o'qish kerak bo'ladi, qo'shib turib. Bu narsalarni bilmasligi mumkin. Shu narsalarni o'rganish kerak bo'ladi. Ayollarga qo'shimcha, demak, hayz, nifos, istihoda shu masalalarni o'rganish kerak bo'ladi. Demak, ibodat ishlarining barchasi albatta modomiki ulamolar bor ekan, bu inson ma'zur bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Fas'alu ahladh-dhikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasangiz, zikr egalaridan so'ranglar, deyapti. So'rash kerak, o'rganish kerak. O'rganishga masalan qudratingiz yetmasa, har bir narsani so'rab-so'rab ham odam bilimni orttirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ala sa'alu id lam ya'lamu fa innama shifao al-ayyi as-su'alu" dedilar. Axir ular so'rasalar bo'lmasmidi dedilar. Chunki ular bilmagandan keyin so'rashlari kerak edi dedi. Chunki bu yerda o'sha johillikning shifosi savoldir dedi. Bilmaysizmi? Bilmagandan keyin so'rash kerak bo'ladi. Bir odam yo'q, men bilmanman desa, olimlar bo'lib turib, so'raydigan odamlar bo'lib turib, telefon qilsa bo'ladi, xat yozsa bo'ladi, biron bir masala tug'sa so'rasa bo'ladi, lekin so'ramasdan o'zi mana shunaqa holatlarga farz amallarni tark qilib qo'ydi yoki tark qilib o'shani o'rniga qilmadi yoki shartlarni bilmadi, ma'zur bo'lmaydi, oqlanmaydi. Chunki Alloh taolo kitobni nozil qildi, payg'ambarlarni yubordi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yubordi, xalqlarga hujjatni qoyim qildi, bizlarni shunday oppoq yo'lda tashlab ketdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu yo'lning kechasi kunduzi bilan barobar. Qorong'i ko'chaga kirib qolmaymiz. Kechasi yo'q. Bu yo'l shunaqa. Kechasi kunduzi bir xil. Faqat halokatga giriftor bo'lgan kimsa unda adashmasa boshqa odam adashmaydi. Ammo bir odam tavhidni bilmasa-chi, yoki tavhidni bilmasdan shirkka tushib qoldi. Bilmasdan tushib qoldi. Aytish mumkin-da shirkka tushib qoldi, men bilmanman deyishim. Yoki ta'vil qilishi mumkin. O'zicha tavhid masalasida yoki masalan shirk keltirdi, ta'vil qilib turib shirkka tushib qoldi. Bunday odam kofir bo'ladi, mushrik bo'ladi, musulmon bo'lmaydi. Shirk qildi, uzr qabul bo'lmaydi. Qancha oyatlar bor, buni alohida bunga dars qilish kerak. Imom Abu Yusufdan kelgan rivoyatda, Imom Abu Hanifadan rivoyat qilinadilar, aytadilarki, kana yaqul, Imom Abu Hanifa aytadi: "La udra li ahadin min al-khalq fi jahlihi ma'rifata khaliqi, li'anna al-wajib 'ala jami' al-khalq ma'rifatu rabbi va tawhiduhu." Bironta bir odam uchun deydi, xoliqi yaratuvchisi Alloh taoloni bilmasligida uzr yo'q. Bir odam bilmadi, shirkka tushib qoldi. Uzr bormi desa, Abu Hanifa aytadi, uzr yo'q deya. Chunki xalqlarning barchasiga vojib narsa Rob subhanahu va taoloni bilishdi. Eng birinchi shu ishni qilish kerak. Odamlar biznesni o'rganadi, boshqa narsani o'rganadi. Hamma ishni o'rganadi, lekin tavhidni o'rganmaydi. Uzr bo'ladimi? Uzr bo'lmaydi deya. Alloh taoloni tavhidini o'rganish kerak. Bu vojib narsa, eng birinchi. Uzr yo'q deya. La udra deya. Hech kimga uzr yo'q deya. Abu Batay Imom Ibn Jariyadan naql qilganda Alloh taoloning mana shu so'zi xususida Alloh taolo aytadi: "Fariqan hada va fariqan haqqo alayhimud dalala innahum muttakhadu shayatin awliya min dunillahi va yahsabuna annahum muhtadun." Alloh taolo bir firqani hidoyat qildi deydi. To'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi va boshqalarga zalolat haqli bo'ldi deydi. Chunki ular shaytonni o'zlariga avliyo qilib olishdi, o'zlariga do'st qilib olishdi. Allohni emas deydi. Shaytonni o'zlariga boshqaruvchi qilib, o'zlariga do'st qilib olib, o'zlarini hidoyatdalar deb o'ylab yurishdi. Foyda berdimi, foyda bermadi? Ular adashdi deyapti Alloh taolo. U bechora edi, u bilmaydigan edi, johil edi demayapti. Shuning uchun tavhidni o'rganish kerak deydi. Ibn Jarir hozir o'qilgan oyat to'g'risida aytadilarki, "Wa hada yadullu ala anna al-jahil ghayru ma'dur" deydi. Bu shunga dalolat etadi, shuni tushuntiradiki, deyapti, johil odamni uzri qabul bo'lmaydi deb. Bir odam bilmadim deb tushib qoldi shirkka. Qabul bo'ladimi desa, Ibn Jarir aytadi, "G'ayru ma'duru, uzri qabul bo'lmaydi deb. O'rganish kerak deb." Durar usaniyada kelyapti. Bir odamga masalan tavhidni bilmasdan shirkka tushib qoldi. Ma'zur bo'ladimi, ma'zur bo'lmaydi deyapti. Ibn Jarirni Kahf surasida bergan tafsirlarda kelgan. Imom Bag'aviy bu odam masalan mufassirlardan Alloh taoloning mana shu hozirga o'qilgan oyati xususida shu oyatning tafsirida aytadilarki, "Wa fihi dalilun ala anna al-kafir alladhi yadhunnu annahu fi dinihi ala al-haq wal-jahida wal-mu'anida sawa'd." Bunda shu dalolat bor, shu ma'no borki dedi, bir kofir dedi, o'zining dinida yuribdi dedi, o'zini haqda deb yuribdi. To'g'ri yo'lda yuribman dedi. Adashmaganman dedi. O'sha odam bilan yana bittasi inkor qiluvchi dedi. U dedi, yana bittasi sarkash, gapirsangiz qabul qilmaydi, qaysar, tamoman qabul qilmaydi. Kofir bilan dedi, inkor qiluvchi dedi, qaysar hammasi bitta dedi. Farqi yo'q deydi. Biroq aytish mumkin, ya johil bilmasligi sababli kufrga tushib qopti, shirkka tushib qopti desa, yo'q, qabul bo'lmaydi deydi. Bu davladagi olimning so'zi emas bu. Mutaqaddim ulamolarning so'zi, Imom Abu Hanifaning so'zini keltirdik. Ibn Jarirning so'zini keltirdik. Imom Bag'aviyning so'zini keltirdik. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida iymon kitobida aytadi: "Fi bab al-ma'asi min amri al-jahiliyya" dedi. Gunohlarning hammasi jahiliyat ishlaridan dedi. Shunda aytadilarki, "Wa la yakfuru sahibuha birtikabiha illa bishirk" dedi. Shu gunohlarni qilgan odam dedi, agar qilib qo'yadigan bo'lsa kofir bo'lmaydi dedi. Illa bishirk dedi. Faqat shirk dedi. Yo'q, shirkni qilishlik bilan deydi, u mushrik bo'ladi, kofir bo'ladi deyapti. Mushrik bo'ladi deyapti. Uzr bildirmayapti Imom Buxoriy. Davlani odamimi? Yo'q. Mutaqaddim ulamolardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yuqoridagi gunohlar bu jahiliyat ishlaridan degan so'zga dalil keltiryaptilar. Innaka imrun fika jahiliya. Senda jahiliyat bor odam ekansan dedilar. Sen jahil ekansan dedilar. Jahiliyat ishlari senda hali bor ekan dedilar. Alloh taolo aytadi, "Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi." Va aytmayapti u bechora ekan deb. Alloh taolo aytayapti, Alloh shirk keltirilishini kechirmaydi deyapti. Bundan boshqa gunohlarni xohlagan kishisi kechiradi deyapti. Shirkchi, shirk kechirilmaydi deyapti. Katta bo'lsin, kichigina bo'lsin, kechirilmaydi deyapti. Imom Buxoriy keltiryapti bu dalil. Ibn Manda rahimahulloh o'zlarining tavhid kitoblarida aytadilar: "Babu zikri dalil ala anna al-mujtahid al-muqti fi ma'rifatillahi va wahdaniyatihi kal-mu'arib." ثم قال قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا باب دليل دليلlarini zikr qilib keltiryapti. Bir mujtahid Alloh taoloning bilishligi to'g'risida ijtihod qilib xato qildi deydi. Allohning yakka yagonaligi to'g'risida ijtihod qilib xato qildi. Shu odam bilan deydi qaysar bad barobar deydi. Farqi yo'q deydi, ikkalasi bir. Chunki hamma yoq aniq. dalillar hammasi oppoq ochiq, farqi yo'q deyapti. Ijtihod qilib xato qildi. Bu fiqhiy masala emas, bu sunnat masalalar emas. Bu tavhidda, Alloh taoloning tavhidini bilishda xato qildi, ijtihod qildi, xato qildi. Alloh taoloning yakka yagonaligida ijtihod qildi, xato qildi deyapti. Bu bilan qaysar odamning orasida farqi yo'q, ikkala sifat barobar deyapti. Keyin aytadilarki, Alloh taolo ularni adashganligi to'g'risida, ularning qaysarligi to'g'risida xabar beradi. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Ya'ni ey payg'ambar, ayting ularga deyapti. Sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p zarar ko'ruvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Kim ekanligini aytib beraylikmi? Ular qilgan sa'y harakatlari hayoti dunyoda yo'q bo'lib ketgan odamlar. Dunyoda qilgan harakatlari yaxshilik qildi, ehson qildi, odamlarga masalan sadaqot berdi, yaxshilik qildi dedi, yaxshi muomalada bo'ldi. Lekin tavhid yo'q. Hamma yaxshilik bor, odamlar bilan juda zo'r muomalada qotirib qo'yadi. Lekin tavhid yo'q. Ammo o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalar o'shalar. O'shalarning amallari eng ko'p zoyi bo'ladigan, eng amallardan qattiq ziyon ko'radiganlar o'shalar deydi. Shunchalik milliard sarflab yuboradi. Lekin tavhid bo'lmagandan keyin foyda beradimi? Foyda bermaydi deydi. Ular eng ko'p ziyon ko'rgan kimsalar deydi. Dunyoning o'zida ularning amallari yo'q bo'lib ketgan. Ular o'zlarini chi, o'zlarini yaxshi amal qilib yurganmiz deb o'ylab yuribdi. Chunki ular sadaqot berishi mumkin, zakotdan beradi, roza tutadi, shifo deb yaxshi amallarni qilib yuribdi. Odamlar bilan zo'r muomalada yuribdi. Lekin tavhid yo'q. Qilgan amallardan foyda olmaydi deydi. Dunyodagi qilgan amallar dunyoning o'zida yo'q bo'lib ketgan deydi. O'zlarini zo'r amal qilib yurganmiz deb yuribdi. Foyda beradimi? Yo'q deydi. Keyin ibn Manda Ali ibn Abi Talibdan bir asarni olib keldilar. U kishi Ali ibn Abi Talibdan eng amallardan ko'p ziyon ko'rgan kimsalar haqida Alloh taolo so'zlayapti. O'shalar kimlar deb Ali ibn Abi Talibdan so'rashibdi. U kishi aytadilarki, kafaratu ahli kitob kana awailuhum ala haqq fa ashraku bi rabbihim azza wa jal wa btada'u fi dinihim wa ahdathu ala anfusihim fa hum yastami'una fi ad-dalala wa yahsabuna annahum ala hudan wa yajtahiduna fil batil wa yahsabuna annahum ala haqq dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. وقال علي رضي الله عنهم منهم اهل حروراء ديد يعني ular dedi ahli kitoblarning kofirlari dedi ularning avvallari haqda bo'lgan dedi avvallaridagilar haqda bo'lgan to'g'ri yo'lda bo'lgan ular esa Alloh taologa robbilariga shirk keltirishdi dedi dinlarda bo'lmagan narsalarni paydo qilishdi dedi o'zlariga yo'q narsalarni chiqarib olishdi dedi ular adashlikda birlashadi dedi hammasi bir xil bir go'r dedi Ali ibn Abi Talib. Ular o'zlarini hidoyatda deb o'ylab yurishibdi dedi. Lekin ularning o'ylashlari foyda beradimi? O'zlarini chiroyli amal qilib yuribdi deb o'ylab yuribdi, foyda bermaydi deyapti. Ular lekin botil amallarda ijtihod qilib qiynalib, Alloh shu amal qilyapmiz deyishi mumkin. Tavhid bo'lmagandan keyin shu va yahsabuna annahum ala haqq, o'zlarini ular haqda deb o'ylab yurishibdi dedi. Lekin ularning qilgan sa'y harakatlari, amallari dunyoning o'zida yo'q bo'lib ketgan. Ular o'zlarini chiroyli, zo'r, yaxshi amal qilib yuribmiz deb o'ylab yurgan. Ali ibn Abi Talib aytadi, xavorijlarni, ahli haroro ham ular xuddi shunday dedi. Ular masalan bilmasdan shu yo'lga kirib qolganlari, ularga uzr bo'ladi, yo'q deyapti. Keyin Salman Farisi radhiyallohu anhu ning asarlarini zikr qildilar Ibn Manda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'sha aytdilarki, o'sha nasroniylarni holatlarini Salman al-Farisi zikr qilib berdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishlaridan ilgari nasroniylarning holatlari qanday bo'lgan? Ular roza tutishgan, namoz o'qishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Salmon al-Farisi aytdilarki, ular sizni yaqinda payg'ambar bo'lib yuborilishingizga ular guvohlik berishardi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Hum min ahlin-nar. Ular namoz o'qishar ekan, voy, men payg'ambar ekanligimga guvohlik berishar ekan demadilar. Ular do'zax ahlidan dedilar. Keyin Ibn Manda Umar radhiyallahu anhu ning so'zlarini keltirdilar. Aytildilarki, qala Umar la udra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan va la fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan. Faqad buyinatil umur va thabatatil hujja va inqata'al udr. Ya'ni biron bir odam bir zalolatni qilib qo'ygan bo'lsa, o'shani hidoyat deb o'ylab turib zalolat ishini qilib qo'ydi. Zalolat ishini qilib qo'yibdi, lekin uni o'yicha u to'g'ri ish. To'g'ri yo'lda yuribman deb yuribdi. Xato ish qildi, shirk qildi. Uzri bormi desa Umar radhiyallohu anhu la udra li ahad dedi. Bunaqa hech qanday uzr yo'q dedi. hidoyat deb to'g'ri yo'l deb zalolat ishini o'ylab adashib ketibdi, to'g'ri yo'ldan adashib ketibdi, shirk keltiribdi. O'zini bormi desa yo'q deydi. Yana bir odam hidoyat yo'li to'g'ri yo'l turibdi, uni zalolat deb o'yladi, tarq qilib yuribdi. Bular adashganlar deb yuribdi. To'g'ri yo'ldagi odamlarning gapiga quloq solmaydi, bular adashganlar deydi. Bular xavorijlar deydi. To'g'rimi? Shunaqa deydi. U zalolat deb yuribdi. Uzr bormi desa yo'q, la uzra li ahadin deydi. Yo'q, uzr yo'q deydi. O'zining o'yi bilan hidoyatni tark etgan. Buni zalolat deb o'ylagan. Ular noto'g'ri yuribdi deb o'ylagan. Adashganlar deb o'ylagan. Uzri bormi desa yo'q deydi. Nimaga? Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, faqat buyinatil umur. Ishlarni hammasi ochiq bayon qilingan deydi. Uzr qolmagan deydi. Hujjat sobit bo'lgan deydi. Hammaga yetgan deydi. Va anqata'al uzr deydi. Uzr qolmagan, uzilgan deydi. Men bilmanman degan gap qabul bo'lmaydi deyapti. Bu olimlarning so'zi emas, Umar radhiyallohu anhuning so'zi. Davlani olimning so'zi emas. Uzr yo'q deyapti. Imom Qurtubiy tafsirlarda mitoq oyatida va id akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim. Mana shu mitoq oyati. Esga oling, Rabbingiz Odam alayhissalomning farzandlarini bellaridan ularni chiqarganlarda shuni esga oling deyapti. Ularga o'zlarini guvoh qilib aytdiki, alastu bi robbikum? Men sizlarning robbinglar emasmanmi deb aytganda shu oyatning tafsirida aytadiki, la uzra lil muqallidi fi tawhid dedi. Tavhid masalasida bir odam boshqa odamga taqlid qiladigan bo'lsa uzr yo'q deyapti. Tavhid masalasida aniq o'rganish kerak. Yoki biladigan odamingiz aniq ahli sunna va jamoat nimasida bo'lish kerak. Bir odam tavhid deb o'ylab, masalan, shirk ishini qilib qo'ydi. Masalan, hozirgi biz vaqtlarda domlalar borib falon joyga nazar qilsang bo'ladi deb aytadi, unga taqlid qildi, shirk keltirdi. Uzri bormi? Imom Qurtubiy aytadilarki, la uzra deydi. Muqallidga bu tavhidda xato qildimi? Uzri yo'q deydi. Yoki hokimiyatda masalan, hukmda Alloh taolo yagona hakam zot. Hozir masalan domlalar borib podshohlarga yoki masalan saylovga saylashga ruxsat beradi. Hukm chiqaruvchi zakanadatillarni masalan saylash uchun vojib deydi. Ovoz bersanglar bo'ladi deydi. Aytishi mumkin, domla gapga o'tsa vojib deyapti. Domlaning gapiga bo'lib, unga ergashib, domla aytyapti-ku, menga nima deyishi mumkin, borib ovoz beradi. Dindan chiqadi. Uzr bormi desa, Imom Qurtubiy aytyaptiki, bu yerda taqlid qilgan bo'lsa, bir domla aytgan bo'lsa, u domlaning gapiga bo'lib, borib shirk qilgan bo'lsa, uzr yo'q deydi. Imom Shavkoniy Irshadul Fuhulda ijtihod bobida aytadiki, "Ma yakunul ghalatu fihi mani'an min ma'rifatillahi va rasulih, kama fi ithbatil ilmi bis-sani' va at-tauhid va al-'adl. Qalu fa hadhihi al-haqqu fiha wahid, faman asabahu asaba al-haqq va man akhtahu fa huwa kafir." Aytadiki, bu ba'zi masalalar bor, unda xato qilib qo'ysa Alloh taoloni bilish, Alloh taoloni tanish, payg'ambarni tanishdan to'siq bo'lib qoladi deyapti. Masalan, Alloh taoloni yaratuvchini bilishni isbotlash to'g'risida xato qilib qo'ydi yoki tavhidda xato qilib qo'ydi. Alloh taoloni bilishdan xatosi to'sib qo'ydi yoki tavhid masalasida yoki adl masalasida xato qilib qo'ydi dedi. Bunda gap bitta deyapti. Kim to'g'ri topgan bo'lsa, u haqni topdi deydi. Xato qilgan odam kofirdir deydi. Tavhidda hazillashib bo'lmaydi. Yana aytadiki, ليس مجرد قول لا اله الا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للاسلام فانه لو قالها احد من اهل الجاهليه وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك اسلاما لا اله الا الله ma'nosiga amal qilmasdan bir odam la ilaha illalloh dedi, buning o'zi dedi unga islomni isbotlab bera olmaydi. La ilaha illalloh dedi, uning ma'nolariga amal qilmadi. Uni musulmon qiladimi desa, yo'q, musulmon qilmaydi, u musulmon bo'lmaydi deyapti. Chunki bir odam johiliyat asridan shu la ilaha illalloh desa-yu, degandan keyin yana borib butun ustida turaversa, la ilaha illalloh deydi, borib zakanadatillarni saylaydi, qonun chiqaruvchi xudolarni saylaydi. La ilaha illalloh deydi, borib nazr qiladi, la ilaha illalloh deydi, shirk keltiradi. Chunki aytadi, la ilaha illalloh desa-yu, johiliyat asridan bir odam yana butida turaveradigan bo'lsa, unga ibodat qilib bu islom bo'lmaydi deydi. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka.